Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έπεσε το μάτι μου σήμερα στη τηλεόραση, ο Sky ήταν. Είναι πραγματικά να θαυμάζει κανείς τον τρόπο που ζουν τον τελείριο ενθουσιασμό στο Sky για την παρουσία του Πρωθυπουργού χτες στο Κογκρέσο. Στην ΕΡΤ, εντάξει, τον τελείριο αυτό είναι διαρκές. Λοιπόν, το γνωρίζω ότι τρέχει και η δική σας περηφάνεια από τα μπατζάκια σας. Συνοψίζουμε. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε λάνσαρε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ρόλο του ελληνικού κράτους ως του καλού παιδιού. Το καλύτερο παιδί είμαστε, το πιο προβλέψιμο, το πιο διαθέσιμο στο ΝΑΤΟ. Λειτουργήσε και ως μεσάζον για τις ενεργειακές business που προωθούνται, με κυρίαρχο βεβαίως το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτείων στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία. Ο λογαριασμός είναι βαρύς και θα έρθει. Ο λογαριασμός είναι βαθύτερη εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Είναι μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Είναι νέα κούρσα νατοϊκών εξοπλισμών και βεβαίως μεγάλη κίνδυνη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αλλά ξαναλέω, το καλύτερο σε ό,τι αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού και στο Κογκρέσο, πέρα από τη συνάντηση με τον Biden, είναι αυτό το κύμα εθνικής υπερηφάνειας. Καταρχάς, νομίζω ότι εξίσου περήφανοι με τους δικούς μας περήφανους είναι οι Ουκρανοί. Εκεί να ξέρετε, οι Ουκρανοί έχουν πάρει κανένα 2-3 φορές, όχι 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που γινόταν ένα χασμός στην Ουκρανία, το Αμερικανικό Κογκρέσο καλούσε και τον εκάστοτε πρόεδρο της Ουκρανίας, δηλαδή από το Κογκρέσο. Από το οποίο πέρασε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, είχε περάσει τις προάλλες ο Ζελένσκι, πριν από τον Ζελένσκι ο Ποροσέγκο, πριν από τον Ποροσέγκο ακόμα και ο Γιούσενκο. Την ίδια φαντάζομαι περηφάνεια έχουν νιώσει και οι Ισραηλινοί. Εκεί έχει μιλήσει ο Νετανιάκου, ο Χουσέιν, ο Μπερλουσκόνη, ο Μπλερ, ο Αθνάρ, μέχρι και ο Καζράη. Θυμάστε ποιος είναι ο Καζράη, ο χειράνθρωπος των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν. Τα λέγαμε και χτες λοιπόν, επειδή ξαναλέω υπογραμμίζουμε το αίσθημα της περηφάνειας που έχει καταλάβει, μη σας πω έχει καταβάλει κιόλας ορισμένους, σας διαβάζω την αποστροφή του Πρωθυπουργού χτες στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Αν αντικαταστήσουμε, είπε, τη λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία, θα δείτε τρομακτικές ομοιότητες με το σήμερα. Όπως συμβαίνει με τη Μαριούπολη, το Μεσολόγγι είχε εξαιρετικούς αμυνόμενους πριν από την τελική έξοδο. Ιστορική λοιπόν η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Θα σας πω, όταν παρομοιάζεις την Επανάσταση του 21 με τη σύγκρουση του υπεριαλισμού στην Ουκρανία και όταν στους Ναζί του Αζόφ εσύ βλέπεις το Μεσολόγγι, όταν σε αυτούς εκεί εσύ βλέπεις το Λόρδο Βίρονα, όταν σε αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν με τα χιτλερικά εμβλήματα και έχουν ως ίδαλμά τους, ως ηρωά τους τον Μπαντέρα, δηλαδή τον Ουκρανό δοσύλλογο της κατοχής, και εσύ το παρομοιάζεις όλο αυτό με τον Νότι τον Μπότσαρη ή με τον Στουρνάρη ή με τον Καψάλη, όντως πρόκειται περί ιστορικής. Το ερώτημα είναι, τι ιστορικής? Ιστορικής ομιλίας ή ιστορικής κατάντιας. Εδώ οι απόψεις διήστανται. Γίνεται λοιπόν εκτενής αναφορά στη θερμότατη υποδοχή και πράγματι τέτοια ήταν του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανηγυρίζουν λοιπόν οι οπαδοί της κυβέρνησης, λένε και ξαναλένε για τον Biden που φόρεσε την γραβάτα με τις ελληνικές σημεούλες. Μάλιστα έχουμε και αυτό το παιχνιδάκι τώρα, το Μπαϊντενόπουλος. Να θυμίσω, ένας προηγούμενος Μπαϊντενόπουλος ήταν ο Τζίμι Κάρτερ, τον οποίο τον εμφάνιζαν ως φυστικά με, πώς το λένε, με ευθεία αναγωγή στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, βέβαια, οι Αμερικάνοι όχι μόνο δεν έχουν κανένα πρόβλημα, συνηθίζουν να καλούν τους αγαπημένους τους στα κογκρέσα τους και στους λευκούς οίκους τους, από τον Ποροσέγκο έλεγα προηγουμένως και μέχρι τον Γιουσέγκο και τον Νετανιάχου. Τον θυμάστε τον Αθνάρ? Ο Αθνάρ είναι το σκυλάκι τους, ήταν το σκυλάκι τους τότε στην Ισπανία όταν μπουκάρανε στο Ιράκ. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτή η αναγωγή των αζωφικών νοσταλγών του Χίτλερ με τους Μεσολογγίτες. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η ομοιότητα, ίσως επειδή φταίει ότι δεν αντιλαμβάνομαι και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά πραγματικά αυτή την εξομοίωση, την παρομοίωση της εξόδου του Μεσολογγίου με την ανεφόρον και συμφωνημένη παράδοση των Ουκρανών Ναζί στη Μαριούπολη, δεν την αντιλαμβάνομαι ως παρομοίωση. Δεν ξέρω, οι Μεσολογγίτες παραδόθηκαν στους Οθωμανούς ανεφορών? Αυτό συνέβη? Και βεβαίως ο κύριος Πρωθυπουργός κατήγγειλε τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, κατήγγειλε και την εισβολή στην Κύπρο. Μία λέξη όμως δεν υπόθηκε στο Κογκρέσο. Μία λέξη. Η λέξη Τουρκία. Από ποιον γίνονται οι υπερπτήσεις πάνω στα ελληνικά νησιά, πάνω από τα ελληνικά νησιά? Από ποιους? Από τους Νεφελίμ? Και ποιος έχει κάνει την εισβολή στην Κύπρο? Η Ελοχήμ? Η λέξη Τουρκία δεν ακούστηκε. Θα μου πείτε, τα αυτονόητα εννοούνται. Αλήθεια? Ως εκ τούτου λοιπόν είχε πολύ δίκιο ο κύριος Πρωθυπουργός που διαπίστωσε και ο ίδιος ότι τέτοιο θερμό χειροκρότημα σαν αυτό το οποίο έλαβε στο Κογκρέσο δεν το έχει λάβει ούτε στην Ελληνική Βουλή. Σωστό είναι αυτό. Και οι λόγοι είναι προφανείς. Είχαμε λοιπόν μια ομιλία, δεν ξέρω. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν ομιλία Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή. Θα μου πείτε, δεν είναι Πρωθυπουργός? Βεβαίως Πρωθυπουργός είναι. Μια ομιλία η οποία ξεκίνησε λέγοντας ότι όποτε πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνεται σαν το σπίτι του. Αυτό είναι κατανοητό. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έπιασε το νήμα από την αρχαία Ελλάδα, το έφτασε στο 1821 και μετά πέρασε στον 20ο αιώνα για να καταλήξει την περίοδο που ζούμε και να κάνει ένα πράγμα. Αυτό το οποίο έκανε ήταν να δηλώσει ότι είναι πρόθυμος και διαθέσιμος. Αλλά αυτά δεν τα δηλώνουν πρωθυπουργοί ανεξάρτητων χωρών. Αυτά τα δηλώνουν κυβερνήτες πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και Αριστοτέλη λοιπόν είχαμε, και Πλάτωνα είχαμε, και Γιάννη Αντιτοκούμπο είχαμε, πολλά και Βαρύγδουπα είχαμε. Αλλά όταν έφτασε στον 20ο αιώνα, και εκεί δηλαδή που άρχισε πάλι τα γνωστά για την σωστή πλευρά της ιστορίας, σε αυτά τα της σωστής πλευράς της ιστορίας δεν βρήκε καμία αναφορά για να συμπεριλάβει στο λόγο του ούτε τις επεμβάσεις της σωστής πλευράς της ιστορίας στη Ιουγκοσλαβία, ούτε τις επεμβάσεις της σωστής πλευράς της ιστορίας στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, πιο πίσω στην Κορέα, μετά στο Βιετνάμ και βεβαίως πιο πίσω στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Ήταν προφανές ότι θα θυμόταν ο κύριος Πρωθυπουργός το σχέδιο Marshall. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να το ξεχάσει, διότι αυτή είναι μια διαρκής ευχαριστία. Είναι το διαρκές ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε πει ο Σιμίτης. Είναι μια διαρκής ευχαριστία της καθεστικίας οικονομικής και πολιτικής τάξης της χώρας απέναντι στους Αμερικάνους, που ενίσχυσαν τότε τους απόντες από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, αλλά και κάτι ντόπιους παλιούς συνεργάτες εδώ των Ναζί που πλούτησαν. Ήταν αυτό το στερέωμα με χρήμα αυτού που αποκαλείται στην πολιτική οικονομία αστική τάξη της Ελλάδας. Αναφέρθηκε λοιπόν και στη Συρία, αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, και στην Κριμαία βεβαίως αναφέρθηκε. Είπαμε λέξεις κακές όπως Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, αυτά δεν ακούστηκαν από το στόμα του. Ωστόσο, όπως λένε οι αναλυτές μας, και αυτό το λένε διαρκώς, το ακούω καμιά πενταριά χρόνια τώρα, θα πάρουμε ανταλλάγματα. Αλλά και αυτή η καραμέλα είναι λιωμένη. Ξέρετε, τα ανταλλάγματα έχουν ήδη δοθεί. Δόθηκαν από την εποχή του στρατηγέμου Ιδού ο στρατός σας. Ξέρετε, αυτό το «είμαι προβλέψιμος, είμαι διαθέσιμος» μπορεί να ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, με έναν εντυπωσιακό τρόπο, αλλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρωτότυπο. Ισχύει εδώ στην Ελλάδα τα 70 τελευταία χρόνια. Η αρχή του νήματος ήταν εκείνο το «στρατηγέμου Ιδού ο στρατός σας». Μετά περάσαμε στον Πιουριφόη. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα με κάποιο τρόπο το έκρυβαν, με κάποιο τρόπο προσπαθούσαν κάπως να το απαλύνουν. Τώρα πια η διαφορά, και βεβαίως είναι σημαντική διαφορά, είναι ότι το διαφημίζουν κιόλας. Ποιο διαφημίζουν? Είπαμε, την προβλεψιμότητα και την διαθεσιμότητα. Το σχήμα λοιπόν είναι περίπου το εξής. Είμαστε τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ. Παρακαλούμε, αγαπήστε μας. Λάβετε υπόψη πόσο έτοιμοι είμαστε να σας εξυπηρετήσουμε. Και ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε είναι να πείτε κάτι σε αυτούς τους διπλανούς μας εκεί, οι οποίοι βεβαίως και αυτούς τους υποληπτόμεθα, διότι τι είμεθα? Είμεθα νατοϊκή σύμμαχη με την Τουρκία. Τη λέξη Τουρκία βέβαια δεν τη λέμε, αλλά την εννοούμε. Περί ανταλλαγμάτων λοιπόν, η Ελλάδα το έχει ξεκινήσει αυτό με τα ανταλλάγματα από τους Αμερικάνους από όταν πήγε στην Κορέα. Πήρε για αντάλλαγμα μετά κάτι χούντες και κάτι ατήλες και κάτι, με κάτι νατοϊκές πλάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα ανταλλάγματα αυτά τα έχουμε δει και είναι παλιά. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, διότι όπως ακούσατε, όπως μάθατε, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το μάθαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού, σε βάθος δεκαετίας λέει, θα πάρουμε και άλλα όπλα. Θα πάρουμε και F-35. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία Τουρκία είναι νατοϊκή σύμμαχος, και θα την αντιμετωπίσουμε αγοράζοντας όπλα, όπως κάνουμε τις τελευταίες 5 δεκαετίες από τους Αμερικάνους και από τους άλλους νατοϊκούς συμμάχους, οι οποίοι Αμερικάνοι βεβαίως πουλάνε όπλα και στην Τουρκία, και όταν θα πουλήσουν όπλα στην Τουρκία, μετά θα πάμε εμείς και θα πάρουμε άλλα όπλα, και ως εκ τούτου λοιπόν business as usual και εμπόριο να γίνεται. Γιατί ξέρετε, όταν αυτοί παίρνουν Phantom για παράδειγμα, εμείς παίρνουμε Mirage. Όταν αυτοί παίρνουν F-16, παίρνουμε και εμείς F-16. Όταν αυτοί παίρνουν Boeing, εμείς παίρνουμε Rafale. Όταν αυτοί παίρνουν Terminator, εμείς θα πάρουμε F-35, είναι λίγο ακριβούτσικα, δε, γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, αλλά τι να κάνουμε. Όταν αυτοί παίρνουν φρεγάτες, παίρνουμε και εμείς φρεγάτες, θωρικτά αυτοί, κορβέτες εμείς, υποβρύχια αυτοί, υπεροκειάνια εμείς. Κάπως έτσι λοιπόν λύνεται το θέμα της εθνικής κυριαρχίας στο πλαίσιο της νατοϊκής συμμαχίας. Είναι κάτι σαν τη συμμαχία της Δήλου. Δήλου, διότι το ταμείο ήταν εκεί. Τα λεφτά τα εισέπρατε η Αθήνα. Έτσι, για να πάμε και στην αρχαία Ελλάδα που τόσο πολύ του άρεσε του κ. Μητσοτάκη και την ανέφερε χιλιάδες φορές χτες στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Το καταπληκτικό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την αρχαία Ελλάδα είναι ότι το σύστημα της αρχαίας Ελλάδας, το δημοκρατικό, που βρήκε την πλήρη του αντανάκλαση, όπως είπε, και που στερεώθηκε έτσι πλέρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς νομίζαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ολιγαρχία του κερατά. Βεβαίως και στην αρχαία Αθήνα δουλοκτητικό το σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μιλάμε για τους ελεύθερους τότε. Εμείς νομίζαμε βέβαια ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ολιγαρχία, ξαναλέω, του κερατά, που κυβερνάνε να αλλάξει Coca-Cola με την Pepsi-Cola και από κάτω είναι καμιά πενταριά εκατομμύρια Αμερικάνοι, λαός δηλαδή, που ζουν με συσίτια. Καλά τα πήγαμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μπορεί να κάνει το επικοινωνιακό του κομμάτι, ότι είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε στο Κογκρέσο, ότι πήγε εκεί, έκανε και την παραγγελία. Α, για την παραγγελία θα δούμε βέβαια, είπαμε, σε βάθος δεκαετίας είναι όλη αυτή η ιστορία με τα F-35. Πάντως να ξέρετε ότι μέχρι τώρα δεδομένα το 1 τέταρτο του δημοσίου χρέους, για το οποίο μας έχωσαν στα μνημόνια το 2010, 3 τον αριθμό και μνημόνια διαρκείας στην πραγματικότητα, το 1 τέταρτο εκείνου του δημόσιου χρέους του 2010 ήταν εξοπλισμοί και αμυντικές δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, στο πλαίσιο της πολιτικής είμαστε σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ με τους Τούρκους και παίρνουμε όπλα για να αντιμετωπίζουμε την επιθετικότητα της συμμάχου, η οποία επιθετικότητα συντελείται και εκδηλώνεται με τις πλάτες των Αμερικάνων, στο πλαίσιο αυτό είναι που η Ελλάδα είναι πλέον πρώτη στο ΝΑΤΟ, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για αμυντικούς εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δαπάνες σε ό,τι αφορά τη σχέση με το ΑΕΠ της για εξοπλισμός. Αυτό είναι το κατόρθωμα 50 χρόνων νατοικής συμμαχίας και αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας στα πλαίσια των Μπαϊντενόπουλων και των Μπαϊντενίδιδων. Κατά τα λοιπά, είπαμε, τα ανταλλάγματα, τα περίφημα αυτά ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης που έχει λάβει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Ιουσουφάκη. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, η Σούδα πάντα. Όλα αυτά είναι η αντανάκλαση και η πραγματική απόδοση του τι σημαίνει ψήφος εμπιστοσύνης. Ψήφος εμπιστοσύνης είναι ο όρος που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σχέση, την δυνατότερη σχέση που υπήρξε ποτέ της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν η σχέση, στρατιωτικό Ιουσουφάκη, εν πάση περιπτώσει, έχει, λέει, ανταλλάγματα. Μα τα έχουμε δει. Το επαναλαμβάνω πολλωστή φορά αυτά τα ανταλλάγματα. Όταν έγινε ο σφαγιασμός του Ιράκ το 1990, ξεκίνησε το 1990. Όταν ο Μπούς, ο μπαμπάς, παρασημοφορούσε τη βάση την Αμερικάνικη στη Σούδα για τη συμμετοχή της σε εκείνο το μακελιό, το αντάλλαγμα που πήρε η Ελλάδα ήταν τα ίμια. Τα ίμια ήταν. Και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Η Συμφωνία της Μαδρίτης είναι νατοϊκή συμφωνία. Ήταν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 1997 που υπεγράφει αυτή η Συμφωνία της Μαδρίτης. Τι έλεγε? Για τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω η εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Σ' ένα γαλάζιο άνεμο στεγνώνουν δυο μαγιό. Αν θες την πρώτη κόρη σου, δώσ' μου τον πρώτο γιο. Λοιπόν, και Ραφάλ έχουμε και F-16 έχουμε και F-35 θα πάρουμε, όταν θα πάρουμε. Τίποτα Καναντέρ για να σβήσουμε τις φωτιές, δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά αυτό είναι άλλης τάξης ζήτημα. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη Καρβουνόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, το λύσαμε. Δεν ξέρω ακόμα, τι να σου πω, μπορεί να πάει στην παράταση στα πέναλτι. Για να πάει στην παράταση στα πέναλτι πρέπει ο διαιτητής να παίζει κανονικό παιχνίδι. Αλλά εδώ έχω την αίσθηση, Πάρη μου, ότι έχουμε ένα στημένο διαιτητή. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένως, το σχήμα είναι περίπου το εξής. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι εμείς θέλουμε να μας λύσουν το πρόβλημα με την Τουρκία. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι πουλούν όπλα σε εμάς, αλλά πουλάνε όπλα και στην Τουρκία. Και από όσο γνωρίζουμε, με βάση την ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, ό,τι κάνουν οι Τούρκοι δεν το κάνουν χωρίς τις πλάτες των Αμερικάνων. Αυτός είναι ένας κανονικός διαιτητής. Όχι, σίγουρα δεν είναι κανονικός διαιτητής όπως τον περιγράφεις. Και σωστά περιέγραψες την κατάσταση. Το θέμα, ξέρεις, είναι ότι έχουμε φτάσει ήδη σε ένα λογαριασμό 7,5 δις, ο οποίος είναι επιβεβαιωμένος, μιλάω για τα γαλλικά όπλα. Έρχονται να προσθεθούν τουλάχιστον 3,5 δις. Εγώ νομίζω θα πάνε πολύ παραπάνω τα F-35. Ακούω δε από τις διάφορες διαρροές που γίνονται και τα βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια το βράδυ, κάτι σιριώδη νούμερα, περί 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει το λογαριασμό. Και ξέρεις, ο λογαριασμός δεν είναι μόνο στην αγορά, το έχω πει πολλές φορές κουραστικά, αλλά εγώ και όπως και άλλοι συνάδελφοί μας, μάθαμε από αυτά που πάθαμε μετά το 96 με εκείνο το όργιο εξοπλισμών. Το μεγάλο κόστος δεν είναι η αγορά. Το μεγαλύτερο κόστος είναι η συντήρηση. Και επειδή όταν λέω πάθαμε, εννοώ ότι πληρώσαμε τα μεγιοκεφαλά μας τότε όλοι εμείς οι προλογούμενοι, και πολλά από αυτά που τα πληρώσαμε είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου ή να έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. Πολύ φοβάμαι, μακάρι να βγω ψεύτης και αναξιόπιστος, αλλά πάμε στο ίδιο έργο, γιατί εδώ μιλάμε για οπλικά συστήματα, η συντήρηση των οποίων νομίζω θα απαιτήσει θηριώδη ποσά. Και αναφέρομαι και στα γαλλικά και στα αμερικανικά. Πάρη, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι αυτό καθ' αυτό όπως το περιγράφεις, οι εξοπλισμοί και η οικονομική τους διάσταση. Δηλαδή, αν δει κανείς την τελευταία δεκαετία, σε περίοδο μνημονίων η χώρα, έτσι, σε περίοδο οικονομικής καταστροφής και κοινωνικής λαιλασίας. Πάνω από 40 δισεκατομμύρια είναι αυτά τα οποία έχουν διατεθεί από τον υλικό προϋπολογισμό για αμυντικές δαπάνες. Φτάσαμε να είμαστε η χώρα η οποία δίνει τα περισσότερα λεφτά στο ΝΑΤΟ σε εξοπλισμούς, σε αμυντικές δαπάνες πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το ΑΕΠ της. Το ένα λοιπόν είναι αυτό το οικονομικό του πράγματος. Και από την άλλη μεριά είναι το πολιτικό. Το οποίο θυμάμαι ήμουν παιδάκι και εσύ από τη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτή η περίφημη ισορροπία 7 προς 10, στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Οι Τούρκοι να παίρνουν φάντομ εμείς Μιράζ, αυτοί F-16, εμείς F-16, Boeing αυτή, Rafale εμείς, Terminator αυτή, F-35 τώρα εμείς. Βγαίνει πουθενά αυτό? Όχι, δεν βγαίνει πουθενά και εγώ έχω διακινδυνεύσει μια πρόβλεψη ότι F-35 εδώ που τόσο πολύ το ποθούν, γιατί το λιβανίζουν εδώ και χρόνια αυτό το αεροπλάνο, έτσι, πολλές και διάφορες κυβερνήσεις, υπουργοί και πρωθυπουργοί. F-35 λοιπόν, αυτοί που το περιμένουν πώς και πώς, δεν θα δουν εάν δεν τακτοποιηθεί και το θέμα της Τουρκίας. Δηλαδή, αν δεν πάρει και η Τουρκία F-35, δεν νομίζω εγώ ότι θα δούμε F-35 εδώ στην Ελλάδα να προσγειώνεται, αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Οι Αμερικανοί μας βλέπουν εδώ ως χώρο, δεν μας βλέπουν ως δύο ξεχωριστές χώρες που η μία απειλεί την άλλη, η Τουρκία την Ελλάδα δηλαδή. Μας βλέπουν ως τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και μάλιστα το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Λευκό Οίκο. Όταν είπε ότι ενισχύουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, γύρισε και κοίταξε τον κύριο Biden και του είπε ότι δεν το κάνουμε μόνο για την εθνική μας άμυνα, το κάνουμε και για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το F-35, για να έρθουμε στο F-35, έρχεται και κουμπώνει σε αυτό. Είναι ένα αεροπλάνο για την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει, νομίζω, με μέσους αεροπόρους που είναι άνθρωποι πρώτης γραμμής και δεν είναι στα επιτελεία. Νομίζω ότι θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό το αεροσκάφος, που μπορεί κατά τα αμερικανικά δεδομένα να είναι τέλειο, στη δική μας λογική εθνικής άμυνας, τουλάχιστον αυτή που ξέρουμε ότι έχουμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δεν είναι ένα αεροπλάνο που αξίζει να δώσουμε τόσα λεφτά για να το εντάξουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η άποψη που έχουν αεροπόροι, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν είμαι αεροπόρος και έχω δημοσιεύσει άπειρα τέτοια άρθρα, επώνυμα, ενυπόγραφα αεροπόρων στο Μιλιτέρ, που εκφράζουν οι άνθρωποι τις αμφιβολίες τους. Και μάλιστα σε μια εποχή που ήδη έχει πάρει το Ραφάλ, έχει κάνει μια αλλαγή σελίδος, ας πούμε, στην πολεμική σου αεροπορία, εξυγχρονίζει τα F-16, δεν το ξεχνάμε αυτό, μιλάμε για πολλά λεφτά εκεί, γύρω στα 2,5 δις, αν θυμάμαι καλά. Συνεπώς δεν έχει θέμα στην αεροπορία σου άμεσο πλέον. Μιλώντας για αυτό το οπλικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, και τονίζοντας και υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα ατοϊκό όπλο αυτό, να θυμίσω ότι με βάση τα ισχύοντα στο ΝΑΤΟ, ήδη από τη συμφωνία Ρότζερς, αλλά και από τη δεκαετία του 60, όπως ομολογούσε ο Μαρκαρίτης ο Ράλης, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει τα 10 μίλια ως εθνικό ελληνικό εναέριο χώρο. Είναι το ΝΑΤΟ το οποίο πρώτο αμφισβητεί το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Τα οπλικά του συστήματα λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση ενός εθνικού εναέριου χώρου που το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει. Πρέπει να σου πω ότι οι Αμερικανοί στο θέμα S-35, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, όπως το έχω καταλάβει και εγώ απλοϊκά, γιατί εγώ δεν παριστάνω τον τεχνικό, έφτιαξαν ένα αεροπλάνο του S-35, του οποίου τα δεδομένα, όπου και να πετάει, είτε στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, τα δεδομένα του θα φτάνουν στους Αμερικανούς, σχεδόν σε real time. Έτσι, ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, αυτό το δικτυοκεντρικό πόλεμο που λένε, αυτό επί της ουσίας υπονοούν. Τώρα, αυτό που ανέφερες, σαφώς είναι γνωστό ότι παλιότερα, πλέον δεν νομίζω ότι γίνεται, κάναμε αναχαιτήσεις και αναγνωρίσεις και σε ανατοϊκά αεροσκάφη, αμερικανικά κυρίως, τα οποία έκαναν διάφορες ασκήσεις στο Αιγαίο, υπέρυξη του Αιγαίου και δεν σέβονταν τα 10 μίλια. Αυτό είναι γνωστό, νομίζω, ναι. Έχουμε λοιπόν, κουβεντιάζουμε ένα στρατιωτικό, ας το πω έτσι, ζήτημα, το οποίο ταυτόχρονα είναι και οικονομικό, αλλά τελικά δεν πρόκειται περί ενός πολιτικού ζητήματος, πάρη. Βέβαια, η εθνική άμυνα είναι πολιτική και νομίζω ότι εάν δεν μπούμε σε μια λογική και να προτάξουμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς να προστατεύσουμε, να προσδιορίσουμε ακριβώς από τι απειλούμεθα. Αλλά λέμε γενικώς η Τουρκία, εντάξει, η Τουρκία. Πώς μας απειλεί η Τουρκία και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να το πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όλοι, ας πούμε, συζητάμε για τα UAV που κατασκευάζει η Τουρκία μόνη της και ακούω να συζητάνε να πάρουμε κι εμείς UAV. Εντάξει, να πάρουμε κι εμείς UAV, αλλά το θέμα είναι πώς αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά UAV. Άρα χρειαζόμαστε συστήματα που να βλέπουμε τα UAV. Και αναφέρω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι συστήματα τα οποία μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Η η Τουρκία έφτιαξε μόνη της UAV. Δεν είναι ούτε χρόνια μπροστά τεχνολογικά η Τουρκία. Απλά έβαλε ένα σχεδιασμό, τον υλοποίησε με δικές της εταιρείες, με δικό της κόσμο και παράγει UAV τα οποία τα βλέπουν να συμμετέχουν πλέον ενεργά σε πολέμους. Και αυτό δεν ενοχλεί και κανέναν βέβαια στο ΝΑΤΟ, έτσι. Mm-hmm. Και στην Ουκρανία και στη Συρία και στη Λιβύη και στον πόλεμο Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Τουρκικά UAV βομβάρδιζαν και όπως λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, έπαιξαν και καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αναμετρήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να δούμε τι θέλουμε. Δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, αυτή είναι η δικαιολογία που χρησιμοποιούν, ως εξοπλιστικό χαρτί, ασκούν την εξοπλιστική διπλωματία, η οποία επανειλημμένως έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική για τα εθνικά συμφέροντα, για να είναι υποκαταστροφική, και όμως κάθε κυβέρνηση εξακολουθεί στη ζυγαριά του πού θα εξοπλίσει τη χώρα να βάζει πρώτα αυτό και μετά τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Πάρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, για χαρά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει δυο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο λιμάνι της καρδιάς σου τις άκτες. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλοι απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο. Α, θα το διαβάσω αυτό, το στέλνει ο κύριος Παύλος. Ρε παλιόπαιδο μου λέει, γιατί τα λες αυτά? Όλοι χαρήκαμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Κύριε Παύλο, μα τη δώσατε την απάντηση. Γιατί είμαι παλιόπαιδο. Απόψε σε θέλει να το πας το φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι. Και αυτό είναι ωραίο. Σοκράτης από το Χαϊδάρι. Όταν κάποιος σήμερα είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός ή οπαδός οποιοδήποτε κόμματος δεν αναγνωρίζει την επιτυχία του Πρωθυπουργού στην Αμερική, είναι ή ηλίθιος ή μικρόψυχος ή εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Κύριε Σοκράτη, από το μήνυμά σας συγκρατώ τις απόλυτες γνώσεις που έχετε γύρω από το ζήτημα της ηλιθιότητας. Και πάμε Θεσσαλονίκη. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Μπάμπης Τζομπάνογλου. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται? Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Έχουμε αντιδήμαρχο που συνελήφθη για χρηματισμό. Ακριβώς. Έχουμε έναν αντιδήμαρχο ο οποίος συλλαμβάνεται με την ιδιότητα του λογιστή, καθώς αφορά μια υπόθεση την οποία χειριζόταν με την ιδιότητά του ως λογιστής. Συλλαμβάνεται αυτός μαζί με συνάδελφό του αλλά και με φοριακό, καθώς κατηγορούνται ότι ζήτησε και πήραν φακελάκι 1.000 ευρώ από ένα φαρμακοποιό προκειμένου να διευθετήσουν εκκρεμή φορολογική του υπόθεση. Ο φαρμακοποιός λοιπόν δίνει αυτά τα χρήματα, ειδοποιεί την αστυνομία, προσημειώνονται και συλλαμβάνεται στα χέρια του δεύτερου λογιστή ο άνθρωπος αυτός με τον φάκελο και μαζί με αυτόν συλλαμβάνεται και ο αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Σαβαρλής, μαζί και με την Εφοριακό, η οποία φαίνεται να μπλέκεται στη συγκεκριμένη αυτή οργάνωση, γιατί η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά κακουργηματική ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και εκβίαση σε βάρος της Εφοριακού και των δύο λογιστών, ένας εκ των οποίων, το ξαναλέω, είναι ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση υπέβαλε την παρέτησή του στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία βέβαια έγινε αμέσως δεκτή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Οι ίδιοι αρνούνται ότι ζήτησαν φακελάκι προκειμένου να εξυπηρετήσουν το φαρμακοποιό. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι πως πρόκειται για ένα ποσό το οποίο αφορά την αμοιβή του λογιστικού τους γραφείου προκειμένου κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καταγγελία. Τόσο ο πρώην πλέον αντιδήμαρχος όσο και άλλοι δύο εμπλεκόμενοι έχουν συλληφθεί και έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογιστούν το Σάββατο που μας έρχεται. Έχουν προσέκτησαν δηλαδή ενώπιν εισαγγελέα και υπάρχει κανονικά δίωξη. Έχουν συλληφθεί, ακριβώς, έχει ασκηθεί η δίωξη, έχουν ζητήσει προθεσμία και θα απολογιστούν το Σάββατο και ο πρώην αντιδήμαρχος και η κατηγορούμενη εφοριακός και βέβαια ο δεύτερος λογιστής, ο οποίος εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση την οποία έβγαλε μπροστά η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν σε ό,τι αφορά την χρήση της μάσκας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα, έχουμε μη υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μάλλον από 1η Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου δεν κυκλοφοράει ο ιός. Μετά θα αρχίσει να κυκλοφοράει. Greek Love Summer το λέμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την μη υποχρεωτικότητα της μάσκας, αυτό δεν ισχύει σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία και στα αστικά μέσα μεταφοράς. Αυτά ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πλεύρη. Τα μέσα μεταφοράς, τα λεωφορεία όπως ξέρετε και τα τρένα είναι αυτά στα οποία σαρδελοποιείται ο κόσμος. Είναι αυτά για τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για να αγοράσουμε λεωφορεία. Λεφτόδεντρα για να πάρουμε Ραφάλ και F-35 μάλλον υπάρχουν. Βλέπω διάφορα μηνύματά σας για την σχολιασμό, την αποτίμηση που έχουμε κάνει για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, αυτές οι αποτιμήσεις, πραγματικές αποτιμήσεις, δεν γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Ο λογαριασμός έρχεται μετά. Την εικόνα αποτιμάμε τώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σε ό,τι αφορά την αποκή επιθετικότητα, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν δύο επίπεδα να το αντιμετωπίσει κανείς. Ο ένας είναι εκείνος που, όπως έλεγε ο Μπρέχτ, αποβλάκωνε τους ανθρώπους, δηλαδή ο εθνικισμός. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά, μας την δίδαξαν, μας την υπενθύμησαν με το δικό τους τρόπο δύο παιδιά, δύο ποδοσφαιριστές, δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο Μανώλης ο Σιώπης και ο Τάσος ο Μπακασέτας. Τα δύο αυτά παιδιά, σας πω, παίζουν μπάλα στην αν το θυμάμαι καλά, Τρανσοσπορ, πώς τη λένε την τουρκική ομάδα, ή Τραμποσπορ. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ομάδα λοιπόν στην οποία παίζουν οι δύο Έλληνες διεθνείς, η τουρκική ομάδα, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Γράφει λοιπόν ο Σιώπης σε ανάρτησή του: «Ζούμε σε μια εποχή με πολέμους, διαμάχες και ρατσισμό». Ανέβασε μια φωτογραφία ο Σιώπης με τους συμπαίχτες του, με την ελληνική σημαία και την τουρκική σημαία και τον Μπακασέτα. «Με αυτή τη φωτογραφία», λέει, «θέλω να δείξω ότι ο αθλητισμός φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ζω στην Τουρκία εδώ και 3 χρόνια και έχω εισπράξει ατελείωτη αγάπη από τον τουρκικό λαό. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Ελπίζω σε καλύτερες μέρες, χωρίς μίσος, διαχωρισμούς και εχθρότητες. Είμαστε όλοι άνθρωποι και θα έπρεπε να προχωρήσουμε στη ζωή με αγάπη και χαμόγελα. Είμαι πολύ χαρούμενος που γιορτάζω αυτό το τρόπαιο με τους Τούρκους αδερφούς μου. Αυτή ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Σιώπης. Θυμίζω την εικόνα του Μπακασέτα στα επινίκια της ομάδας του να χορεύει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας φορώντας μια ελληνική σημαία στην πλάτη. Και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να τον επεφημούν και να τον χειροκροτούν. Αυτή θα έπρεπε να είναι η σχέση μας ως ελληνικός λαός με τον τουρκικό λαό. Μια σχέση που ότι είναι μπορετή επιβεβαιώθηκε προχτές και από την κοινή εκδήλωση που έγινε στα Άδανα ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας. Υπάρχει αυτή η εκδοχή ενός κόσμου που θα θέλαμε και θα μπορούσε και μπορεί να δημιουργηθεί. Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεριάννη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι του είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα. Και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε. Πολλές καλησπέρα στο Μπετράν, στην Καστοριά, στο Θήμιο. Καλησπέρα στο Μάνο, στο Λαύριο, στο Μιχάλη. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Κύριε Λευτέρη μου, δεν διαφωνώ καθόλου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αυτοκρατορία του πλανήτη, η ηγεμονεύουσα δύναμη. Γι' αυτό τον έχουν κάνει και τον πλανήτη σαν τα μούτρα τους. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάρω τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θέμης Τζίμας. Κύριε Τζίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έλεγα προηγουμένως ότι στην πραγματικότητα αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και κάθε Πρωθυπουργού δεν μπορούμε να κάνουμε σε θερμό χρόνο. Τώρα περισσότερο αποτίμηση της εικόνας κάνουμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και η αποτίμηση προϋποθέτει να δούμε τις συνομιλίες Ιππα-Τουρκίας επίσης. Υπάρχει αυτή η τριγωνική σχέση. Δεν είναι μόνο τριγωνική, αλλά τέλος πάντων έχει και αυτή τη διάσταση. Οπότε θα πρέπει να δούμε το δεύτερο γύρο, ο οποίος κάτι μου λέει ότι θα είναι και ουσιαστικότερος. Δηλαδή οι συνομιλίες του Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν και όλα τα κανάλια επαφής μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θέλουμε να μείνουμε ωστόσο στην εικόνα, τι θα λέγατε? Θα έλεγα το εξής. Δεν περιμένει κανείς από έναν δεξιό πολιτικό να μην ταυτίζεται με τις αξίες και τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση, έτσι. Έχω δει και κάτι άλλους αριστερούς που λέγανε αγγελικό τον Τραμπ, βέβαια. Έτσι. Σωστό. Αλλά γιατί έχουμε χάσει την μπάλα, τι είναι δεξιό και τι είναι αριστερό σε αυτή τη ζωή. Πολύ σωστό. Αλλά από αυτή την κατάσταση μέχρι του σημείου να έχουμε τέτοια χαμερπή διαστρέβλωση της ιστορίας, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Τι εννοείται? Δηλαδή το να λέει Έλληνας Πρωθυπουργός ότι εμείς δώσαμε τις αξίες της δημοκρατίας στους Αμερικανούς επαναστάτες και μάθαμε κατόπιν την αξία του να πεθαίνεις για την ελευθερία από τους Αμερικανούς επαναστάτες, αυτό νομίζω ότι είναι, αποτελεί την πιο ιταμή αναφορά στην ελληνική ιστορία, την οποία δεν θα συναντήσει κανείς πουθενά, διότι πέρα από ντροπιαστική για την ελληνική ιστορία είναι και παντελώς ανιστόρητη, έτσι. Είναι σαν να λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε ένα διεθνές ακροατήριο ότι η πρώτη ελληνική, εθνική και με κοινωνικά χαρακτηριστικά επανάσταση των Ελλήνων έγινε το 1821 και πριν καθόμασταν πυθύμια και ακούγαμε, ξέρω εγώ, τους Οθωμανούς. Το να λέει ότι το νέο Μεσολόγγι είναι η Μαριούπολη και οι νέοι Μεσολογγίτες είναι οι Αζωφικοί. Εντάξει, τώρα σε λίγο θα ακούσουμε ότι η αντίσταση στο Βερολίνο των Ναζί όταν χάνανε είναι η Αλαμάνα, ας πούμε, και πάει λέγοντας. Μιλάμε για εντελώς ανιστόρητες αναφορές, δουλοπρεπείς αναφορές, και ξέρετε, επειδή ακούγονται σήμερα διάφορα ότι άγγιξε τους Αμερικανούς του Κογκρέσου η ομιλία κτλ. Είναι πολύ άσχημο να βγάζεις την ιστορία σου έτσι στο σφυρί, σαν πραγμάτια, διότι μεταξύ πολλών άλλων χάνεις το σεβασμό εντελώς και του δικού σου λαού, αλλά και από τους ξένους προς τη χώρα σου. Ναι, μα ακούμε όμως από χτες, και το μεταφέρω εγώ σε εσάς, ότι ο Πρωθυπουργός καταχειροκροτήθηκε για αυτά που είπε. Φυσικά θα χειροκροτηθεί. Και εδώ αν ερχόταν ένας ξένος ηγέτης και μας έλεγε ότι λίγο πολύ οφείλει η χώρα του τα πάντα σε εμάς, ότι δεν πρέπει επουδενή να φύγουμε από την περιοχή του, διότι ακούσαμε και αυτό, δηλαδή σχεδόν μια παράκληση στους Αμερικανούς να μην φύγουν από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ότι θα πορευτούμε μαζί μέχρι το τέλος των χρόνων, ας πούμε, προφανώς θα το χειροκροτούσαμε. Προσέξτε όμως, στερείται σοβαρότητα σε ένας ηγέτης το επαναλαμβάνω, ο οποίος δεν γνωρίζει την ιστορία του τόπου του. Οι Αμερικανοί μπορεί αυτό να μην το καταλαβαίνουν, γιατί προφανώς δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι η νεότερη ελληνική ιστορία. Θυμίζω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ο μόνος νεότερος Έλληνας που γνώριζε ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Όλοι τον αγαπούμε τρομερά τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά δεν είναι ο μόνος νεότερος Έλληνας ο οποίος έχει διαπρέψει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Την χάνει του σεβασμού του, εκτιμώ, όταν δείχνει ότι γνωρίζει εσύ και δεν τη βγάζει στο σφυρί για να του κολακέψει. Δυστυχώς αυτό δεν το έκανε ο Πρωθυπουργός. Αν αυτό συνέβη, βοηθάει στο πλαίσιο της εξασφάλισης αυτού που λέμε εθνικό συμφέρον, διότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι έλαβε με την επίσκεψή του ψήφο εμπιστοσύνης. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που είδαμε χτες και προχτές είναι η κοινωνία του θεάματος. Οι Αμερικανοί είναι εξαιρετικοί σε αυτό και ασυναγώνιστοι. Επί της ουσίας, πρέπει να αναρωτηθούμε τα εξής. Υπάρχει εγγύηση, τον είπα, ότι σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας θα μας παρέχουν στρατιωτική συνδρομή? Όχι. Υπάρχει εγγύηση, τον είπα, ότι θα αναγκάσουν την Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Όχι. Υπάρχει εγγύηση, τον είπα, ότι θα λυθεί το Κυπριακό έστω με αυτή τη βυζωνική ομοσπονδία η οποία κρύβει αδιανόητες παγίδες, αλλά δεν είναι της παρούσης? Ούτε. Υπάρχει εγγύηση, τον είπα, ότι θα σταματήσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία προκειμένου να μην εξαπολύει επιθετικούς πολέμους σε μια σειρά χωρών της περιοχής και να μην ασκεί κατοχική πολιτική? Επίσης όχι. Όταν δεν υπάρχουν αυτά και όταν οι χειρότερες μεταπολεμικές τραγωδίες του ελληνισμού συνέβησαν ενώ σου είχαμε τις καλύτερες τότε σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναρωτιέμαι τι ακριβώς έχουμε κερδίσει. Δηλαδή πιστεύουμε ότι έπρεπε να πάει ο Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον για να μάθουν οι Αμερικανικές υπηρεσίες ότι υπάρχουν παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από την Τουρκία? Ή ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα, ή ότι υπάρχει Κυπριακό? Αυτά είναι αστειότητες. Η διαπραγμάτευση γίνεται, λυπάμαι που το λέω, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, με τον τρόπο που την κάνει η Τουρκία σήμερα και που παλιότερα είχαν αποπειραθεί να πράξουν αντίστοιχα πράγματα ελληνικές κυβερνήσεις. Όταν σε έχει ανάγκη ο άλλος, του θέτεις τα ζητήματά σου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη και την Ελλάδα, όπως έχουν ανάγκη και την Τουρκία. Απλώς η Ελλάδα δεν θέτει με τρόπο σαφή και πιεστικό, αν θέλετε και εκβιαστικό, περιέχουν διεθνείς σχέσεις και τον εκβιασμό, τα δικά της εθνικά συμφέροντα, έστω με τον τρόπο που, αν θέλετε, η εθνική αστική τάξη τα καθορίζει κτλ. Είναι ακριβώς ότι η Τουρκία δεν έχει πλήξει τη σχέση της με τη Ρωσία. Πήρε την αμυντική συμφωνία με τους Αμερικάνους. Θα δούμε και πώς αυτή θα εκφραστεί τώρα. Φαίνεται να γίνεται ρυθμιστής στην είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ναι. Η ερώτηση είναι, η Ελλάδα θα μπορούσε να κινηθεί σε τέτοιο πλαίσιο? Πρώτον, ναι. Φτάνει με αυτή την ητοπά. Ξέρετε, είναι τραγικό και λίγο αστείο, είναι κωμικοτραγικό. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή χώρα λόγω όλων αυτών των συμμαχιών της και της πολιτικής που ακολουθούν και τα λοιπά, όταν τους λες γιατί δεν κάνουμε αντίστοιχα πράγματα με αυτά που κάνει η Τουρκία, δηλαδή να γίνουμε πιεστικοί να διεκδικήσουμε, σου απαντούν είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι εμείς. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει απαντήσει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, για το γιατί η ολιγαρχία κάθε χώρας προτιμά να τη φαντάζεται, ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια του πλανήτη, προτιμούν να σκιαγραφούν τις χώρες τους και τους λαούς τους ως απολύτως αδύναμες και αδύναμους αντιστοίχως όταν τίθενται τέτοια ζητήματα. Λέω όμως το εξής, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν θα συνενέσει στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Κατά την άποψή μου, θα έχει και την υποχρέωση για να προστατεύσει τη διεθνή ειρήνη, διότι ξέρετε, αν γενικευτεί ο πόλεμος, πολύ μικρή αξία μετά θα έχουν και οι ελληνοτουρκικές διαφορές, θα έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα επιβίωσης να αντιμετωπίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα υφιστάμεθα πιέσεις? Βεβαίως θα υφιστάμεθα πιέσεις. Αλλά ένα λεπτό. Δεν είμαστε προστατευμένοι απέναντι στις οικονομικές πιέσεις επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη? Γιατί ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες οι οποίες θα αποφασίζουν αν θα πνιγούμε οικονομικώς ή όχι. Δεύτερον, η συμμαχία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προϋποθέτει ότι πρέπει να απαντούμε καταφατικά σε οποιοδήποτε συμφέρον και αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μα αυτό δεν είναι συμμαχία τότε. Είναι λογική, είναι σχέση κυρίαρχου και προτεκτοράτου. Και τρίτο και κυριότερο, συμφέρει την Ελλάδα, την ίδια την Ελλάδα, πέρα από την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, η επέκταση του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εάν η Ρωσία αποδυναμωθεί, περικυκλωθεί, αποδυναμωθεί, ιτηθεί, διαμελιστεί, ποιος θα κάνει κουμάντο στην περιοχή του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής, έστω στο όνομα της Δύσης? Η Ελλάδα? Δεν νομίζω. Η Τουρκία θα κάνει κουμάντο. Το παντουρανικό όραμα για τον Κάφκασο του Ερντογάν θα δικαιωθεί. Η αλλαγή καθεστώτος στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ερντογάν, αλλά δυστυχώς συμμετείχαν και ελληνικές κυβερνήσεις στη Συρία, θα πραγματοποιηθεί. Η Λιβύη θα ελεγχθεί πλήρως από την Τουρκία. Άρα λοιπόν, με ποια λογική προσπαθώ να αντιληφθώ, μας συμφέρει εν στενή έννοια ως Ελλάδα η αποδυνάμωση της Ρωσίας, η οποία προκαλεί ευθεία αντιστρόφως ανάλογη ενίσχυση της Τουρκίας σε περιοχές του άμεσου ενδιαφέροντος μας? Κύριε Τζιμά, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παριστάνω το συνήγορο του διαβόλου, ωστόσο θα το επιδιώξω. Λένε λοιπόν, υπάρχει η άποψη, ο αντίλογος σε αυτά τα οποία είπατε, ότι εντάξει, αλλά ο διεθνής σχετισμός είναι συγκεκριμένος, η θέση της Ελλάδας στον καταμερισμό είναι συγκεκριμένος, οι δυνατότητες της Ελλάδας ανεξαρτήτως του τι λέει η ολιγαρχία μας είναι συγκεκριμένες και πάση περιπτώσει τι άλλο να κάνουμε, τι προτείνετε εσείς? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο διεθνής σχετισμός είναι πιο ευνοϊκός παρά ποτέ, πιο ευνοϊκός από ότι στον ψυχρό πόλεμο, για να ασκήσεις πιο ανεξάρτητη πολιτική. Διότι πέραν των στρατιωτικών όρων, που είναι πολύ προφανής, από οικονομικής απόψεως πρέπει να υπολογίσουμε ότι το ρούβλι, για παράδειγμα, είναι το νόμισμα το οποίο φέτος θα πηγαίνει καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ήττα για την αμερικανική πολιτική από το γεγονός ότι έχει αποτύχει να συμπαρασύρει την Ινδία, το Πακιστάν, ακόμη και μετά την αποστασία που έστησε στο Ισλαμαμπάντ, στην πολιτική των κυρώσεων ή τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κτλ. Επομένως, ο συσχετισμός τίνει, και μάλιστα με διαρκώς ταχύτερο ρυθμό, προς ένα πολυκεντρικό κόσμο και καθόλου προς την Αμερικανική μονοκρατορία ή τη φαντασίωση Αμερικανικής μονοκρατορίας, την οποία είχαμε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και στο όνομα της οποίας μας λέγαν πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια ακριβώς το ίδιο. Παιδιά, ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε. Ό,τι αποπειραθήκαμε να κάνουμε μετά τη μεταπολίτευση δεν μπορεί να γίνει πια. Δεν υπάρχει Σοβιετικό μπλοκ, άρα μόνο ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και με οικονομικούς όρους, εκεί που ήταν το πιο ισχυρό κομμάτι της Δύσης, τα πράγματα έχουν ανατραπεί πλήρως. Λοιπόν, δεύτερον, είναι ισχυρή η Ελλάδα? Μα δεν μπορεί η Ελλάδα να ισχυροποιηθεί αν δεν αλλάξει πολιτική. Εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε τον εγκλωβισμό που είναι δοκιμασμένη συνταγή σε μια πολιτική όσο αυτή αποτυγχάνει. Κάνουμε επιλογές οι οποίες μας εγκλωβίζουν σε ένα κόσμο, σε ένα μοντέλο που φθήνει. Και όσο χάνουμε ισχύ επειδή εγκλωβιζόμαστε σε αυτό το μοντέλο, τόσο αδυνατούμε να το αλλάξουμε. Και για να φέρω και το άλλο παράδειγμα. Γιατί η Τουρκία δεν άλλαξε πολιτική κατά ένα μέρος επί Ερντογάν? Ήταν πανίσχυρη η Τουρκία ή είναι πανίσχυρη η Τουρκία τώρα? Όχι, κάθε άλλο. Σαφώς και θα έχεις δυσκολίες, κρίσεις, προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Αλλά εδώ μιλούμε για μια στρατηγική επιλογή. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να υπηρετείς ένα μοντέλο το οποίο υποχωρεί με οικονομικούς και στρατιωτικούς όρους και να ελπίζεις ότι εσύ θα σωρεύεις νίκες έτσι, κατά φαντασία, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα ότι είναι κατά φαντασία. Κάποια στιγμή η πραγματικότητα θα σε χτυπήσει. Και αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες, έτσι, πίσω από τις θριαμβολογίες. Πάλι μια ερώτηση βγαλμένη από το δικηγορικό γραφείο του Διαβόλου. Οι Τούρκοι φωνάζουν. Από χτες προχτές. Οι εφημερίδες τους φωνάζουν, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας φωνάζει, έχουν τσαντιστεί. Μήπως κάτι έκανε καλά ο Μητσοτάκης και φωνάζουν? Οι Τούρκοι φωνάζουν διότι βεβαίως ανησυχούν από τη σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το αγκάθι που μπορεί μέχρι ενός σημείου να προγκάει την Τουρκία. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτό είναι ενοχλητικό για την Τουρκία. Το πρόβλημα είναι αν εσύ θέλεις να περιοριστείς στο ρόλο της αμερικανικής ενόχλησης προς την Τουρκία. Διότι ξέρετε, αυτό το ρόλο τον παίξαν και οι Κούρδοι της Συρίας. Δεν τους βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Και αυτό το ρόλο τον παίζουν και οι Ουκρανοί. Ούτε σε αυτούς βγαίνει σε πολύ καλό. Διότι είναι άλλο πράγμα να αντιπαρατίθεσαι με την Τουρκία στη βάση της δικής σου εθνικής πολιτικής και άλλο να επιλέγεις να γίνεις ο χρήσιμος ηλίθιος μιας οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. Να ρωτήσω παραδείγματος χάρη το εξής. Εμείς, εφόσον έθεσα μια σειρά ρητορικών ερωτημάτων στην αρχή της συζήτησής μας, στα οποία η απάντηση για το τι μας δίνουν, για το αν μας δίνουν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αρνητική. Εμείς, από τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκούμαστε και θέλουμε να ενοχλεί τους Τούρκους δημοσιογράφους ή την τουρκική κυβέρνηση? Ή θέλουμε κάποια συγκεκριμένη αλλαγή στο πεδίο? Ωραία, το πρώτο το πετύχαμε. Δεν άρεσε στους Τούρκους, το Κογκρέσο χειροκρότησε το Μητσοτάκη, διότι προφανώς η Αμερική είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, ίσως η ισχυρότερη στον πλανήτη, και ως εκ τούτου αυτόν που ορίζει ως αντίπαλό σου δεν σου αρέσει πολύ να τον χειροκροτούν, να δείχνουν ότι τον αγαπούν κτλ. Πέραν αυτού όμως, πέραν της ενόχλησης Τουρκίας, εμάς πρέπει να μας απασχολήσει τώρα που η Τουρκία θα ενοχληθεί και θα πάει να παζαρέψει με τους Αμερικανούς. Εμείς θα είμαστε στο τραπέζι του παζαριού αυτού της διαπραγμάτευσης ή στο πιάτο? Κλείνω με κάτι διαφορετικό αλλά απολύτως συναφές. Οι Αμερικάνοι έλεγαν τη δεκαετία του 90 στις αρχές τους Ρώσους ούτε ίτζα το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Ναι. Πέρασαν 30 χρόνια, το ούτε ίτζα έγινε 800 χιλιόμετρα προς Ανατολάς, το ΝΑΤΟ, 14 χώρες εντάχθηκαν και τώρα με τη Σουηδία και την Φιλανδία φτάνουν και 32 χιλιόμετρα από το πάλε ποτέ Λένιγκραντ. Τι σημαίνει αυτό για τον νέο κόσμο? Ότι θα είναι ένας κόσμος πολέμου. Ο πόλεμος, είμαστε εδώ και είμαι της άποψης ότι εδώ και περίπου 10 χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σπονδυλωτού παγκοσμίου πολέμου. Όχι με τοπικού και κατακλυσμιαίου, αλλά με διαρκείς σοβαρές συγκρούσεις, στις οποίες πάντα εμπλέκεται άμεσα η μία από τις παγκόσμιες δυνάμεις και έμεσα οι υπόλοιπες. Αυτή η κατάσταση απορριθμίζει διαρκώς τις διεθνείς σχέσεις. Φτάσαμε στο επίπεδο να έχουμε πια στην Ουκρανία μια σχεδόν άμεση σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Θυμίζω ότι το ΝΑΤΟ λαμβάνει πραγματικό μέρος στην εξέλιξη των συγκρούσεων. Έχει διαρρεύσει αυτό ο δημοσιογραφικός, δίνοντας σε live χρόνο πληροφορίες στο ουκρανικό πυροβολικό για το που βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις. Άρα έχουμε μια άμεση εμπλοκή. Απλώς δεν έχει φύγει ακόμη από τα σύνορα της Ουκρανίας. Η επέκταση και προς Σουηδία και Φιλανδία θα έχει ως αποτέλεσμα ότι αναλόγως του εξοπλισμού και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που θα φτιαχτούν επισήμως εκεί, η Ρωσία θα κληθεί να απαντήσει αν θα χτυπήσει τις δύο αυτές χώρες στρατιωτικά, προκειμένου να καταστρέψει προληπτικά τις υποδομές που θα φτιαχτούν ή όχι. Άρα στην πραγματικότητα βρισκόμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι. Κύριε Τσίμα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λίγο πριν βγούνε τα CD, τότε ακούγαμε κασέτες. Τότε η ζωή ήταν κομεντή, φράπε, τσιγάρο και ρακέτες. Πριν έρθει εδώ ο καπουτσίνο, πριν μάθει κόλπα ο καφετζής, που ήταν νέος ο Πατσίνο και ο Ντενίρο ταξιτζής. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90 ραντιντικέι. Το Τότε ακούγαμε Νιρβάνα, βάζαμε ανάποδα τα φλάι, την κατατζίν στην παραμάνα. Λέγαμε όλο μου τι πάει, μα από όταν ήρθαν τα CD και τα MP3 κάνανε φάση, έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90 τη DJ. Κούπαμε τα μανίκια από τα τζιν τα μπουφάν. Τα βλέπαν οι μανάδες μας και φωνάζαν αμάν. Κονκάρτες, συγκροτήματα και στο Walkman πάντα. Έπαιζε ασταμάτητα η αγαπημένη μπάντα. Από καφέδες πίναμε φραπέ λίγο μεγάλα. Ακούγαμε το Central Park του Γιώργου του Πιλάλα. Ήτανε τότε η ζωή μια άγραφη κασέτα. Και ένα τσιγάρο στα κρυφά σε κάποια τουαλέτα. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90 τη DK. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90 τη DK. Πολλές καλησπέρα στο Παναγιώτη που μας ακούει από το Μόντρεαλ, στον κύριο Τσαούση, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμανία. Καλησπέρες Φόρτσα Παοκάρα, να είσαι καλά γονινά. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, στον άλλο Δημήτρη από την Άρτα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζοχαρίου. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό το φίλο. Γαλάτσι μου στείλε ο φίλος προηγουμένως σήμερα. 2.30 η αμόλυβδη. Κύριε Χριστούλια, τι γίνεται? 2.30 η αμόλυβδη, 2.20 ο μέσος όρος σε όλη την Ελλάδα, 2.50-2.60 αγαπητέ Νίκο, στα νησιά και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα κάστρα, τι να πω εγώ, το βλέπουμε καθημερινά. Χθες θα σου πω ότι μου έλεγε ένας βενζινοπόλης, ένας παθηριούκος, ότι λέει, πήγε ένας πελάτης του, είχε ανάψει το κόκκινο φωτάκι στο αυτοκίνητο, του λέει, ρε εσύ Νίκο για παράδειγμα, βάλε μου 10 ευρώ, του βάζει 10 ευρώ, του λέει, ρε εσύ είσαι σίγουρος ότι μου βάλεις βενζίνη? Του λέει, σου βάλα 10 ευρώ. Ναι, του λέει, άνοιξε το αυτοκίνητο και το λαμπάκι δεν έσβησε. Μα του λέει, πώς να σβήσεις το λαμπάκι αφού σου βάλα 4,5 λίτρα βενζίνης με 10 ευρώ. Τώρα, με όλη αυτή την ιστορία είναι προφανές ότι όλο αυτό το παραμύθι, αυτά τα, όχι πια ψίχουλα, μιλάμε για ψίχουλα από ξεροκόμματα τα οποία ανακοίνωσαν ως επιδότη στα καύσιμα, έχουν εξανεμιστεί τρεις φορές, έτσι. Από την ημέρα που μίλησα για τα 20 λεπτά. Τι γίνεται, πραγματικά δηλαδή η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και πολύ φοβάμαι, γιατί εσύ έχεις τα στοιχεία και μπορείς να το εκτιμήσεις, ότι αυτό δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, λες και είσαι μέσα στο μυαλό μου. Θα ξεκινήσω από αυτό που μόλις είπες. Εγώ νομίζω, Νίκο, η εκτίμησή μου και από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω είναι ότι η ακρίβεια θα έχει ιδιαίτερη ένταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, καύσιμα, τρόφιμα θα είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, ακόμα και να μειωθεί λίγο ο πληθωρισμός από το 10%, πού να πάει? Να πάει στο 8, να πάει στο 7. Μιλάμε για μια κατάσταση, ειδικά εφόσον δεν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οποία θα είναι παρατεταμένη ακρίβεια και πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε όλοι μας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Διότι έρχεσαι, είσαι στο σπιτικό σου, λες πρέπει να πληρώσω το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Εντάξει, το πληρώνω γιατί πρέπει να έχω φως. Πρέπει να βάλω λίγη βενζίνη στο μηχανάκι μου, στο αυτοκίνητό μου, να πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό. Να μην φας. Πρέπει να πας να πάρεις κάποια τρόφιμα. Εκεί έχουμε ανατιμήσεις παντού. Αυτές τις μέρες που διανύουμε, αλλά και τον Ιούνιο, έχουμε νέες ανατιμήσεις, πολλές ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τσουνάμι ακρίβειας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο περιορίζεται και από τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα ή στα καύσιμα. Πρέπει λοιπόν να παρθούν, κατά την ταπεινή μου άποψη, και άλλα μέτρα, έστω και στοχευμένα, έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιορίσουν αυτό το κύμα με τους... Ποιες είναι οι επιπτώσεις τώρα με τους φόρους? Ναι, πάμε φόρους και μπιλετάκια. Τι έχουμε τώρα? Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Λοιπόν, τι λέμε όλο αυτό το διάστημα? Λέμε ότι εφόσον βάλουμε ρεύμα, βάλουμε καύσιμα, πάρουμε τρόφιμα, τα λεφτά τελειώσανε. Και όχι απλά τελειώσανε, τελειώσανε από 15 και 20 του μήνα. Άρα λοιπόν, οι περισσότεροι εξ ημών που είμαστε σε κάποια ρύθμιση στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, αδυνατούμε να πληρώσουμε, για παράδειγμα, την εφορία. Αυτό, Νίκο, έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, να αυξηθούν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία κατά 831 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο το πρώτο τρίμηνο άκουσε το ποσό περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν σου λέω τώρα ότι 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάμε στην εφορία. Δεν σου λέω ότι περίπου 1.350.000 Έλληνες έχουν έρθει, έχουν υποστεί τα αναγκαστικά μέτρα της ίσπραξης της εφορίας, που σημαίνει κατασχέση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, και περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης στο μέλλον. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν πραγματικά την ασφυξία των οικοκυριών, η οποία επιδεινώνεται από την ακρίβεια. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε τι διάρκεια θα έχουν. Εκτιμώ, όπως είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Μένει να δούμε τι μέτρα μπορεί να πάρθουν. Εσύ είσαι μικρός και ομορφόπεδο, αλλά ναι, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο ρεπορτάζ, φαντάζομαι έχεις ακούσει εξίσου με μένα άπειρες φορές κάθε φορά που παίρνει φωτιά η βενζίνη να λένε οι εκάστοτε υπουργοί, τώρα ο τελευταίος, θα πάνε να κάνουν ελέγχους, λέει, στα πρατήρια. Λες και ο μαυραγωρητισμός, λες και η κερδοσκοπία γίνεται στα πρατήρια. Λες και δεν την κάνει το ίδιο το κράτος με τους φόρους που έχει βάλει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους φόρους, το έχουμε πει επίσης πολλές φορές ότι το 65% του λογαριασμού που πληρώνουμε στο πρατήριο καυσίμων είναι φόροι. Οι φόροι είναι πάρα πολύ υψηλοί. Και είναι λογικό, και πάντα το λέμε και το φωνάζουμε, ότι μακάρι να μπορούσαν να μειώσουν τους φόρους για να μειωθεί η τιμή. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω κατά κάποιον τρόπο έτσι ώστε να πάει από το 2,30 που μας έλεγε ο φίλος από το γαλάτσι στα 2 ευρώ. Δηλαδή, εδώ παρακαλάμε εντός εισαγωγικών να είχαμε βενζίνη στα 2 ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή είναι 2,30, και μίλαγα με ανθρώπους πρατηριούχους, οι οποίοι μου λέγανε αύριο, μεθαύριο, θα αυξηθεί κι άλλο η τιμή της αμολευτής βενζίνης. Πού θα φτάσει δηλαδή? Θα φτάσει στα 3 ευρώ? Δηλαδή δεν θα παίρνουμε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μας να πηγαίνουμε στη δουλειά? Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πραγματικά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Νικόλα. Το ερώτημα παραμένει, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης. Τελικά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ως πού θα φτάσει η ανοχή του κόσμου. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε σαλόνια για δέστε πως καταντήσα με απλητά πουκάμισα και τρυπια παντελόνια. Αν ζούσα σε σαλόνια, τι κι αν είχα σ' αυτή την βλάση, για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Πολλές καλησπέρες στον Άρη που μας ακούει από το Τελαβίβ, τον Κώστα στη Νέα Ιωνία και τον άλλο Κώστα. Χαιρετισμού στον Αντρέα, στην Αρετή, στον Τάκη. Καλησπέρα στο Θεολόγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς το Κρεμλίνο νωρίτερα σήμερα κατηγόρησε την Ουκρανία για πλήρη έλλειψη επιθυμίας να διαπραγματευτεί προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι δηλώσεις, παύλα καταγγελίες, έγιναν το Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, μία ημέρα αφότου η Ουκρανική Προεδρία είχε ανακοινώσει ότι οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί εξαιτίας της Ρωσίας. Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα δεν διαθέτει καμία πληροφορία για τον Ρώσο στρατιώτη που δικάζεται από σήμερα στην Ουκρανική Πρωτεύουσα για έγκλημα πολέμου, ενώ επίσης κατηγόρησε το Κίεβο ότι κατασκευάζει κατηγορίες τέτοιου είδους εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα, ο ίδιος εκτίμησε ότι οι πολλές καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου που έχουν διατυπωθεί εναντίον Ρώσων στρατιωτών είναι ψευδείς ή σκηνοθετημένες σε αντίθεση με ό,τι λέει μέχρι στιγμή το Κίεβο. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην πανδημία της COVID-19, καθώς φαίνεται πως μόνο πίσω μας δεν βρίσκεται. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πως ο κόσμος δεν είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένος για τυχόν νέα πανδημία από ό,τι ήταν πριν τον κορονοϊό, σε ό,τι αφορά και το επίπεδο χρηματοδότησης των δομών υγείας, σε ό,τι αφορά στην εξειδίκευση νοσηλευτικού προσωπικού και τις υγειονομικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει πως παραμένουμε ευάλωτοι, περισσότερο ευάλωτοι από ποτέ, μάλιστα, όπως αναφέρει η ανεξάρτητη ομάδα αυτή στην έκθεσή της. Καταγράφεται μία πρόοδρος, αλλά αυτή γίνεται με αργούς ρυθμούς για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι αρκετά. Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. 7 η ώρα θα είναι εδώ τα παιδιά από το αθλητικό, ο Δημήτριος Σταυρακάκης, ο Παύλος, ο Παπαδημητρίου. Το σημαντικό δεν είναι ότι δεν θα είμαστε μαζί, το σημαντικό είναι ότι αύριο ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι, στον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό, τον ευρωπαϊκό, έτσι δεν είναι, Δαμιανέ? Ναι, είναι μαζί μας ο Δαμιανός Παπαχατζής, είναι ο απεσταλμένος του Real στο Βελιγράδι για τη μετάδοση του αγώνα. Για πες μας, φίλε, τι κλίμα έχουμε εκεί? Πρώτα απ' όλα να πούμε, να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα, ότι εδώ λες και δεν υπάρχει κοροναϊός. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποτέ. Είναι ναι. Free COVID, ναι. Χωρίς μάσκες παντού, μέσα έξω, σε εσωτερικούς, σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιστρέφει μετά από 5 χρόνια σε Final Four, αντιμετωπίζει αύριο τον ημιτελικό, στον πρώτο ημιτελικό, την Ανατολού ΕΦΕΣ στις 7 η ώρα σε μια κατακόκκινη Star Arena, όπως αναμένεται, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται 10.000 εκδρομής οπαδοί του Ολυμπιακού από την Ελλάδα, συν τους Σέρβους που θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα, με τους οποίους οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι αδελφοποιημένοι. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο χαλαρή ομάδα από τις τέσσερις που μετέχουν στο Final Four, με την έννοια ότι οι προσδοκίες στην αρχή της σεζόν ξεπεράστηκαν. Δεν ήταν στόχος του Ολυμπιακού το Final Four και νομίζω ότι αυτό τα βλέπει κανείς στα πρόσωπα των παιχτών και του προπονητή. Δείχνει, φαίνεται, η έλλειψη του άγχους και της αγωνίας και ο ενθουσιασμός για τη συμμετοχή. Αυτό να δούμε πώς θα λειτουργήσει αύριο απέναντι στην ομάδα που την περασμένη σεζόν κατέκτησε την Ευρωλίγκα, τον τίτλο της Ευρωλίγκας, στην Ανατολού ΕΦΕΣ, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ποιες άλλες ομάδες είναι, Δαμιανέ, είναι ο Είμαστε Εμείς, είναι η Ανατολού και ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Και το άλλο ζευγάρι στις 10 η ώρα είναι ισπανικό El Clásico, Μπαρσελόνα Ρεάλ. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Final Four, με τον Ολυμπιακό να είναι το outsider, όμως ορισμένες φορές κερδίζει και το outsider, είναι μες στη ζωή και αυτό. Θα σας ακούσουμε λοιπόν αύριο στις 7, ο Real απευθείας μετάδοση του ημιτελικού του Ολυμπιακού από το Βελιγράδι. Δαμιανέ, να σε καλά, καλό βράδυ. Να σας πω, να σας πω ότι 6,5 ώρα θα ξεκινήσει η αθλητική εκπομπή του Real με τον Παύλο Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη Σταυρακάκη. 7 η ώρα απευθείας μετάδοση από το Βελιγράδι του ημιτελικού του Ολυμπιακού. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή στις 7 με έναν πολύ αγαπημένο και σπουδαίο καλλιτέχνη. Θα είναι εδώ μαζί μας για 2 ώρες ο Στέφανος Κορκολής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα έναν έρωτα τρελό, που με έχει κάνει τον κατηφορό να πάρω. Κάποιες φορές θα ήθελα τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που σ' ένα λάθος μου πονάω, και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής που με ματώνει όταν δίπλα της περνάω. Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μαθητάτες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μαθητάτες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα κοίτα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα κοίτα θες, μα κοίτα θες, μα κοίτα θες. Κάποιες φορές κλείνομαι μέσα στο καημό, κάποιες βραδιές τότε μονάχος που τα πίνω, τον εαυτό μου ψάχνω μήπως και τον βρω, χάνομαι μέσα του και λίγο λίγο σβήνω. Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα τι τα θες, μα τι τα θες.